السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے. لوگوں نے دریافت کیا، اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے. لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہوں پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، کسی غم زدہ محتاج کی مدد کرے. عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، تو کسی کو بھلی بات بتا دے. یہ جو واٹس ایپ پر آپ سبق بھیجتے ہو، یہ بھلی بات بتانا ہے، یہ بھی سکتے میں شمار ہوگا. کسی کو بھلی بات بتا دے. عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، تو کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. کتنی پیاری نصیحت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، جب ابو داؤد کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. پہلی والی حدیث بخاری شریف میں ہے، دوسری ابو داؤد میں ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم کوئی بھلی بات کسی کو بتا دو. روزانہ گھر سے نکلو، دعوت کی نیت سے نکلو. جب تک آپ گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. گھر میں آؤ تبھی دین کی نیت سے آؤ. باہر یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں دین کا داعی ہوتا ہے، کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. تین ذمہ داریاں سیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے. پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنا دین سیکھے. دوسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنے دین پر چلے. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں دین پھیلانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہ میری دعا ہے. 3:50 ہو رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے. اس وقت یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہر فرد امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.